yetu paswa ni lenye mafumbo. Binadamu ili ni fumbo, wote tumebaki tukibishana, alafu ndio hivyo tuzishindana. Hata mimi sikujua before kwamba Mungu ndo kaumba kifo, anafanya tunalia hivyo. Kazi yako baba haina makosa, kazi yako haina makosa, ujawaiteleza ujawai kukosa baba. Kazi yako haina makosa, ujawaiteleza ujawai kukosa baba. Basi ungetupata taarifa, sali leo kesho yako ni maafa, ungejipanga tupate cha kusema baba. Tunajua tunapita na kuisha, ila bado tunayapenda maisha, tungejipata tupate cha kuacha baba. Utukumbushe wanao, dunia ni msala upitao, ah, wakifanya mambo yao wakukumbuke basi nawe Mungu wao. Kazi yako haina makosa, ujawaiteleza ujawai kukosa baba. Kazi yako haina makosa, ujawaiteleza ujawai kukosa baba. Kifo leo jifichue fumbo, tukujue we ni nani, mana wanaenda kwa mkumbo, shamchukua na jirani. Rafiki yetu baru ni mdogo, umemteka kwa nini? Kaacha mume wake na mtoto, tutawaambia nini? Kazi yako haina makosa, haiwezi kuwa na wakosa, ujawahi kukosa baba. Amen. Kifo, kifo, kinauma kifo, oh, kifo.